ท่านนั่งสมาธิภาวนานั้นท่านยืดตัวให้กลงไม่เหมือนคนเราคนเรานี่กลัวนิดกลัวเหนื่อยกลัวเมื่อยกลัวหิวนั่งยืดตัวให้เต็มที่ได้น้อยหนึ่งก็ยอบลงมาพระพุทธเจ้ามันเหมือนกับพระพุทธรูปก็ว่าได้แต่ท่านก็ไม่นานถึงแข่งพระพุทธรูปท่านรู้นั่งทีแรกเรียกว่าตั้งตัวกลงถ้าเราฟังแต่ว่าตั้งตัวกลงนั้นถ้าบ่ยืดเต็มที่กระดูกสันหลังมันไม่ซื่อเดี๋ยวมันก็อ่อนลงมาถ้ายืดขึ้นเต็มที่กระดูกสันหลังมันกลงนั่งได้นานคนที่เจ็บหลังปวดเอวคือว่าชอบนั่งสบายมันกล่อมมันเหมือนคนเฒ่าหลังกล่อมความจริงคนขนาดอยู่ใต้50ลงมาหรือ60นี่ก็ยังยืดตัวได้อยู่ถ้าเรานึกถึงสภาพกระดูกสันหลังไม่ใช่มันเป็นกระดูกเดียวมันหลายกระดูกอัฐิกังกระดูก300ท่อนแต่เวลานั่งเราใส่กระดูกสันหลังตั้งให้กลองยืดให้เต็มตัวให้จิตใจปล่อยวางความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเวลานั่งภาวนาให้ถือว่าตัวเราสบายที่สุดร่างกายสบายที่สุดไม่มีโรคภัยไข้เจ็บถ้าโรคภัยไข้เจ็บมันมีอยู่ก็อย่าไปยึดถือว่าเราเป็นโรคอย่างนั้นเราเป็นโรคอย่างนี้ตัวเราของเรานี่เป็นเรื่องกิเลสเป็นเรื่องมารสังขารมารกิเลสมารขันธมารเทวบุตรมารเทวบุตรมารเนี่ยคือว่ามารตัวชอบสบายเทวบุตรเทวดาไม่ได้ทำไร่ทำนาเหมือนมนุษย์มันอยู่สบายเวลานั่งภาวนากันหลังกองลงนั่นแหละเทวบุตรมารเข้าครอบงำยืดนะมันเส้นกลงถ้าเราตั้งให้กลงตั้งกระดูกสันหลังให้กลงแล้วมันก็ไม่เน็ดไม่เหนื่อยสบายถ้าเราก้มลงกองลงเท่าไหร่มันก็เรียกว่ากระดูกไม่ตรงกันมันมีแต่กระเจ็บเราตั้งของก็เหมือนกันถ้าตั้งของไม่ตรงเดี๋ยวก็ล้มผู้นั่งภาวนานั่งไม่ตรงมันง่วงนอนเลือดลมเดินไม่สะดวกนั่งให้ตรงเหมือนพระเจ้าทองเหมือนพระพุทธรูปทีนี้ถ้าว่าถึงว่าพระพุทธรูปมารกิเลสตัวหนึ่งมันก็แทรกขึ้นมาแล้วบอกว่าอันนั้นพระทองนั่งเท่าไรก็ได้ตัวนั้นล่ะคือว่ามารตัวหนึ่งนั่งกลงไม่ค่อยได้คำว่ามารคำว่ากิเลสนี่ไม่ใช่เราจะรู้หน้าตามันได้ง่ายๆถ้าเราไม่ทำเล็กๆน้อยๆแหละแต่ว่ามันไปสู่ความมากอุชงกายังปณิทายะนั่งตั้งตากายให้กลงปริพุนสติมีสติอยู่ที่หน้าคำว่ามีสติอยู่ที่หน้าใจดวงหนึ่งก็มาระลึกว่าเราวางหน้าตาของเราดีหรือไม่ ดูในใจไม่ต้องมืนตาดูดอกหน้าตัวเจ้าของเพราะใจมันอยู่ในตัวนี้มันได้ไปที่ไหนเราก็มาเพ่งมองดูตัวของเรานั่งตรงดีหรือไม่วางหน้าตาเป็นปกติหรือไม่ปริพุนชติมีสติเฉพาะหน้าดีหรือไม่ทำไมท่านจึงมาให้ว่าตัดว่ามีสติเฉพาะหน้าก็คือว่าหน้าของคนน่ะมันมีตาสองข้างก็อยู่ทั้งหน้านี่แหละมีหูสองข้างก็อยู่ตรงกันกับตานั่นแหละมันอยู่สูงมันอยู่ในหน้าจัดเข้าในประเภทหน้าแต่มันอยู่ข้างๆจมูกสำหรับสูดกลิ่นสูดลมหายใจก็อยู่ที่หน้าปากก็อยู่ที่หน้าลิ้นก็อยู่ที่หน้าเรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายรวมหมดก็เรียกว่ากายเมื่อเราตั้งตัวให้เที่ยงตรงดีแล้วท่านไม่ให้ก้มนักเหมือนหอยนาหน้าต่ำถ้าเราไปเห็นหอยใจว่าเห็นว่าหอยนั้นไม่ว่าหอยชนิดใดมันเอาหน้ามันคว่ำลงไปหาดินไม่มีเงยหน้าขึ้นมาทีนี้ท่านก็บอกอีกว่าอย่าเอาอย่างนกกระแตติวิตนกกระแตติวิตนั้นเป็นนกขายาวหน่อยแต่มันตัวไม่ค่อยใหญ่เวลามันนอนนกกระแตติวิตนี่มันเอาหลังนอนเหมือนคนแล้วก็ชี้เท้าชี้ตีนขึ้นฟ้ามันกลัวฟ้าหล่มทะลับถล่มมันมีสติปัญญาน้อยมันเห็นว่าฝ้าใหญ่ถ้าไม่เอาตีนรับไว้ฝ้าถล่มทับมันจะตายนั่นคือความโง่ของมันยังไม่ได้มาเรียนกับหลวงปู่ท่านบอกเข้าใจผิดว่าฝ้ามันถล่มฝ้ามันคงถล่มลงมามีแต่ดินมีแต่หินแล้วมันถล่มต้นไม้มันถล่มลงฝ้ามันจะถล่มยังไงมันอวกาศไม่มีอะไรถล่มนานๆแล้วดูฝ้าแล้วดูฝนจะมีฝ้าผ่าคนตายสัตว์ตายผ่าต้นไม้ต่างหากเมื่อร่างกายของเรามีสติทั่วปริมณฑลปริมณฑลท่านว่าหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบถ้าเราหลับตาให้ดีนึกตลอดเบื้องบนแต่พื้นเท่าขึ้นมาท่านว่าอย่างนั้นตลอดศีรษะปลายผมเบื้องต่ำลงไปตั้งแต่ปลายผมลงไปตลอดพื้นเท้าถ้าใครฟังดีๆแล้วจะเห็นว่าสติของพระองค์นั้นรอบรู้อยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบท่านไม่คิดฟุ้งซ่านไปเหมือนคนธรรมดาสามัญท่านอยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบคือว่าจิตใจท่านอยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ คือว่าจิตใจจริงๆมันอยู่ภายในนี้ที่นอกหนังหุ้มออกไปเป็นสัญญาสังขารวิญญาณเป็นธาตุเป็นขันธ์ออกไปเมื่อออกนอกหนังไปแล้วไม่มีที่สิ้นที่สุดควบคุมไม่ได้แต่ถ้าอยู่ปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้ควบคุมได้เพราะอะไรเพราะว่ากรรมฐานกรรมฐาน5มันอยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบพระกรรมฐานหมายตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาพระอรหันตาคินาศพลงมาพระอนาคาพระสกิทาคาพระโสดาบันบุคคลท่านอยู่ปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบท่านไม่ห่วงหน้าห่วงหลังท่านรวมจิตใจนั่งท่านก็นึกอยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเยินขึ้นท่านก็อยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบจะเดินไปไหนมาไหนเรียกว่าก้าวไปก็มีสติว่าเรากำลังจะก้าวออกแล้วก็ก้าวไปเวลาก้าวไปจะต้องมีสติเต็มที่ดีไม่ดีก็เอาเท้าไปเหยียบเอาขวากเอาหนามเอาเศษแก้วต่างๆเวลาก้าวไปไม่ใช่เล็กน้อยถ้าเราไม่สังเกตก็ว่าเดินไปล่ะไปเลยตาไปทางหนึ่งหูไปทางหนึ่งใจไปทางหนึ่งเดี๋ยวก็ไปเหยียบเอาขวากเอาน้ำถ้าผู้เป็นนายสารถีไม่ว่าหญิงชายขับรถก็มักจะลืมตัวมันก็เหมือนคนเราก้าวไปถ้าขาดสติสัมปชัญญะก็พาเท่าไปเหยียบเอาขวากน้ำหรือสิ่งที่เราไม่ต้องประสงค์ขับรถก็เรียกว่ารถออกข้างถนนถ้าไม่ได้สังเกตสังกาว่าทางโค้งหรือทางเลี้ยวสองแยกสามแยกจะมีภัยอันตรายเกิดขึ้นเมื่อใดเวลาใดแล้วจะตูดูรถข้างหน้าดูรถข้างหลังรถข้างหน้าเราจะมองด้วยตาหนังรถข้างหลังจะต้องมองที่กระจกเงาอยู่ข้างๆคนขับจะเห็นรถวิ่งมาจะสวนรถสวนหรือรถแซงต้องระมัดระวังสารถีผู้ชำนาญเขาแนะนำโซเฟอร์ทั้งหลายว่าเมื่อเราเห็นรถมาข้างหน้าคันที่หนึ่งเราต้องมองไปดูว่ามีคันที่สองที่สามที่สี่หรือไม่ที่เราจะต้องระมัดระวังคนที่ชำนาญก็เขาแนะนำว่าอย่างนั้นแต่สารถีคนทิฏฐิมานะก็ไม่ยอมฟังเถียงอาจารย์คือว่าอาจารย์และผู้เขาแนะนำเขาปลอดภัยเขาขับรถแบบนั้นเขาปลอดภัยเวลาขึ้นสะพานเวลาลงสะพานเวลาจะขึ้นสะพานเขาก็แนะนำว่าให้ระมัดระวังว่ารถเราอยู่ในตำแหน่งหน้าที่เราขับรถดีหรือยังบางคนจะขึ้นสะพานธรรมดาสะพานนั้นสะพานโบราณมักจะทำสูงทำโค้ง ไม่เหมือนสะพานเดี๋ยวนี้สะพานเดี๋ยวนี้เขาเอาราบไปตามแผ่นดินไม่มีอะไรบังแต่สะพานโบราณเราต้องใช้สติให้ดีมันโค้งสูงโค้งสูงนี่มีลูกศิษย์ตายกันไปหลายคนแล้วคนหนึ่งก็เรียกว่าตัวมาในตำแหน่งที่ถูกต้องเรียกว่ามาเลนซ้ายแต่หารู้ไหมว่าบางคราวบางสมัยนั้นเลนซ้ายที่เราจะข้ามสะพานนั้นมันมีรถขาดสติมาที่สวนมาทีนี้ที่มันจะชนกันเข้าก็คือว่ารถมหาเศรษฐีคันหนึ่งมันขับเร็วตัวเองก็ตาไม่ดีคนแก่ด้วยพอมาใกล้ๆจะขึ้นสะพานมันก็มีรถช้าก็คิดว่าคงไม่เป็นไรก็ขยับมาทางขวาถึงมาขยับมาทางขวาแล้วก็วิ่งขึ้นสะพานไอ้รถที่ตัวเองว่ามาถูกทางแล้วมันก็มาชนกันที่โก่งนั้นผู้นั้นผู้มาทางซ้ายก็ว่าข้าพเจ้าถูกผู้มาทางขวาข้าพเจ้าก็เพียรพยายามหลีกรถช้านิดหน่อยแต่ทั้งสองคนตายทั้งพร้อมกันไม่มีโต้เถียงกันพอขึ้นสะพานแล้วก็รถทั้งสองคันรถดีๆแหลกลานไม่มีเหลือแต่พวกจะฟ้องโรงฟ้องศาลกันว่าฝ่ายข้าพเจ้าถูกฝ่ายคนอื่นผิดมันผิดทั้งสองนายนั่นแหละมันได้มาภาวนาทำผ่าปองใจมันไม่ปล่องมันหลงเอาทิฏฐิมานะเข้าไปใส่ในถนนหนทางมันก็เดือดร้อนตัวเองตายไปแล้วไม่เดือดร้อนแต่ว่าลูกเต่าหลานเหลนสามีภรรยาเดือดร้อนกันอันนี้คือว่าขาดสติสติคือความระลึกได้เวลาเรานั่งภาวนาเวลาเดินจงกรมให้มีสติสติคือว่าไม่ใช่ไปยืมมาจากคนอื่นไปฟังมาจากคนอื่นสติอย่างนั้นเรียกว่ายังห่างสติจริงๆคือพระพุทธเจ้าสอนว่าสติสัมปชัญญะน้อยสติสัมปชัญญะนั้นมีความระลึกอยู่ในปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดยอดระลึกอยู่ในพระกรรมฐาน5เกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังกรรมฐาน5บางคนก็ว่ากำหนดกายไม่ค่อยเห็นอยากจะเห็นว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี้ไม่ต้องไปมีอะไรปิดบังมันเห็นอยู่ทั่วโลกนั่นแหละแต่เราขาดสติผมเป็นเส้นๆอยู่บนศีรษะเราก็ไม่ได้เอาขึ้นมาพิจารณาว่าผมทุกเส้นเมื่อเวลาเราเกิดมาเป็นทารกเป็นเด็กผมนี่จะเป็นเส้นดำสนิทสวยงามเวลาแก่มาเป็นอย่างไรผมมันจะขาวผมงอกผมงอกเขาก็ขายยาว่าไม่ควรตกใจยอมเอาก็ได้ผมนี่แหละท่านให้กำหนดพิจารณาอย่างลงไปว่ามันอะไรมันหล่อเลี้ยงผมจึงยืดยาวออกมาได้มันมีน้ำเลือดน้ำเหลืองของคนเรานั่นเองอยู่ในหนังศีรษะมาหล่อเลี้ยงรากผมผมมันก็ยาวออกมา สติจะต้องพิจารณาผมผมถ้าเราพิจารณาไม่ดีก็มาดัดแปลงผมให้สวยให้งามเป็นที่ต้องตาต้องใจคนอื่นอันนี้ก็เป็นความหลงอันหนึ่งความจริงธาตุแท้ของผมนี้เป็นของโสโครกปฏิกูลถ้าหากว่าคนบ้านนอกบ้านนาการงานเขาหนักไม่มีเวลาที่จะชำระสะสางด้วยสบู่หรือด้วยยาฟอกผมนี่จะมีกลิ่นเหม็นคาวเห็นนั้นให้กำหนดว่าผมที่เราว่าสวยว่างามก็ไม่ใช่สวยงามขี้ร้ายขี้เหร่ถ้าแก่มาสักหน่อยก็จะแซมเราคือว่ามันแก่ถ้าหากว่าผู้ใดเห็นว่าเราเป็นคนผมงอกแล้วเราแก่แล้วก็ต้องบวชเป็นพระฤาษีบวชเป็นชีเป็นพราหมณ์บวชเป็นพระภิกษุสามเณรแล้วก็อยู่วัดอยู่วาก็สบายไปเลยแต่ว่าถ้าบางคนผมงอกแล้วก็ยังไม่คิดอ่านพิจารณาว่าเราจะบวชเมื่อใดเวลาใดแล้วก็จะลำบากคือคนแก่มันร่างกายก็อ่อนแอไปลูกเต้าล้านเหลนเขาก็ใช้งานไม่ได้มันไม่คล่องแคล่วว่องไวแล้วตัวเองก็ยังห่วงหลานน้อยอยู่จะมาวัดสักเล็กสักน้อยก็ไม่ไหวจิตมันติดคือเราไม่ได้พิจารณาเกศาผมของเราให้ดีไม่ได้พิจารณาโลมาขนให้ดีผมในศีรษะพระท่านว่ามีตั้งล้านเส้นหรือท่านจะแสดงให้คนหัวล้านตื่นตัวก็ไม่รู้เลยว่าผมบนศีรษะมีล้านเส้นแต่จะมีเท่าไรก็ไม่มีใครจะนับได้คนเราธรรมดาไม่สามารถจะรับได้นับได้แต่ผมทุกเส้นไม่ว่ามันจะไปตกลงในหม้อข้าวหม้อแกงที่ไหนคนเราก็รังเกียจถ้าเห็นผมจากเส้นหนึ่งตกลงไปในอาหารที่เรากำลังรับประทานก็ไม่มีใครจะเอาใส่ปากอีกนั่นก็คือแสดงว่าผมบนศีรษะนั้นไม่ใช่สวยงามจะดัดจะแปลงขนาดไหนก็ตามเถิดมันก็ไม่สวยงามอยู่นั่นแหละสกปรกขนาดเรากินลงไปในท้องอีกไม่ได้นั่นเองโลมาขนคือว่าขนมนุษย์มันขนห่างใช้การไม่ค่อยได้เหมือนขนสัตว์ขนสัตว์มันถี่กันหนาวได้กันแดดกันฝนได้แต่ว่าขนมนุษย์นี่ไม่มีประโยชน์สำหรับกันหนาวจึงจำเป็นต้องมีเสื้อผ้าผ้าห่มผ้าอะไรหนาหนาทำขึ้นมาขนนี่ก็ไหลออกมาจากน้ำเลือดน้ำเหลืองอย่าไปเข้าใจว่าขนมันดีบางคนปล่อยหนวดไว้เหมือนกับหนวดแขกหนวดแขกเขายาวนั่นเขากินนมเนยมากจนกระทั่งกินแขกอยู่ห่างไกลสักห้าวาก็ได้กินแขกแล้วโรคเช็ดโรคหาคนไทยเราไปเมืองแขกไปไหว้พระเมืองแขกกลับมาหาหลวงพ่อว่าโอ้หลวงพ่อเอ้ยไปอินเดียนะกลับมาถึงเมืองไทยแล้วยังเหม็นสาบแขกอยู่เลย แขกมันสกปรกขนาดนี้มันสาบเหม็นสาบจริงๆมันไม่อาบน้ำก็ไม่รู้ละจากอินเดียมาเมืองไทยหลายร้อยหลายพันกิโลมาถึงเมืองไทยยังเหม็นสาบแขกอยู่นั่นจะว่าเราสวยเรางามไม่ได้ร่างกายนี่เป็นของโสโครกปฏิกูลจริงๆไม่ว่าแขกไม่ว่าคนไทยล่ะถ้าไม่อาบน้ำชำระกายก็มีแต่สกปรกแต่นั้นผู้ใดไหว้ผู้ชายชอบไหว้หนวดไหว้เขาอย่าไปไหว้เลยเราไม่ใช่แขกบางคนก็เลยเอาเป็นเครื่องประดับว่าสวยว่างามแท้ที่จริงมันไม่เป็นหน้าดูเลยเราเป็นคนไทยให้หนวดเขาเรียบร้อยหรือจะได้นิทานที่เขาว่าก็ไม่รู้ละยังมีพระฤาษีตนหนึ่งหมายถึงฤาษีแขกไปหัดฌานอยู่ในป่าในเขานั่งนานจนกระทั่งเขามากเข้ายาวเข้ายาวเข้าทีนี้นกกระจอกมาเห็นเขาไปไหนมาไหนมามันบินมาผ่านมันก็เห็นว่าเอ๊อันนี้มันเป็นตอไม้ละมั้งพระฤาษีมันเข้าฌานเลยพากันมาทำรังใส่เข้าพระฤาษีมาออกลูกออกหลานอยู่ที่นั้นผมไม่เห็นท่านไปไหนมาไหนเหมือนกับตอไม้เข้าฌานอยู่ทีนี้วันหนึ่งนกกระจอกน้อยก็ไม่มาผิดเถียงกันสองผัวเมียตีกันพระฤาษีก็อดไม่ได้ต้องเอามือมาไล่นกกระจอกเอ๋ในคางของข้าจะมาทำรังอย่างไรนกกระจอกก็ถูกตบก็ไปละนี่คือว่านิทานเขาขวเขามันยาวเกินไปเขาคนไทยให้โกนตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังทำสะอาดไว้เสมอจิตใจจะได้ผ่องใสสะอาดปราศจากมลทินถ้าไปทำลงลังเหมือนแขกแล้วก็แย่ไปเลยพุทโธไม่อยู่ในใจใจไม่รอบรู้อยู่ในพระกรรมฐานเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันทันตาฟันยิ่งซ้ำลายเพราะว่าคบเคี้ยวอะไรต่อมิอะไรคนบางคนไม่ชำระฟันให้สะอาดเวลาพูดออกมากลิ่นเหม็นปากก็ไปได้สามวาสี่วาต้องกำหนดให้เห็นว่าฟันก็สกปรกไม่งามเล็บก็ไม่งามหนังก็ยิ่งซ้ำลายฉะนั้นพุทโธคนพระพุทธเจ้านั้นเราต้องนึกถึงท่านเสมอนั่งโยก็นึกพุทโธในใจยืนโยก็นึกพุทโธในใจเดินไปมาที่ไหนก็นึกพุทโธในใจบางคนก็ยังมาถามว่าถ้าหาว่าเขียนหนังสืออยู่จะนึกพุทโธได้ไหมอันคำว่าพุทโธหมายถึงเวลาว่างเราไม่ได้เขียนหนังสือเราไม่ได้ทำงานราชการไม่ได้นั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้นึกพุทโธไปถึงเวลาทำการทำงานจะเป็นนึกพุทโธจนเขียนหนังสือผิด อันนี้ก็เป็นความไม่รอบรู้สิ่งที่เราขีดเขียนอะไรก็มีสติในเวลาขีดเขียนทำงานไม่ให้ผิดพลาดเชื่อว่าเป็นพุทโธอยู่ในตัวคำว่าพุทโธพุทโธนี่มันเป็นบทบริกรรมเบื้องแรกแรกเริ่มเดิมทีถ้าไม่มีอะไรเป็นเครื่องนึกเครื่องเจริญจิตมันก็ตั้งลงไปไม่ได้ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราเวลาท่านจะตั้งใจได้ท่านกำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกท่านฝึกสติให้อยู่ในลมเข้าลมออกเวลาสูดลมเข้าไปท่านก็มีสติวันนี้เป็นลมเข้าไม่ใช่ลมออกเวลาลมออกมาท่านก็ระลึกว่านี่เป็นลมออกมันพ้นจมูกไปแล้วก็แล้วไปสติคือความระลึกให้มันทันกับลมเข้าลมออกท่านก็ว่าให้ภาวนานั้นให้เหมือนกับลมหายใจเข้าและออกถ้าลมหายใจเข้าไปแล้วออกไม่ได้เราก็ตายลมหายใจออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายให้มีความระลึกว่าเราทุกคนที่เกิดมาย่อมมีความตายเป็นผลที่สุดมรณังเมภาวิสติเราจะต้องตายก่อนที่จะตายเราจะต้องบำเพ็ญกองกาลกุศลให้เต็มที่เราจะต้องรักษาศีล5ข้อให้เต็มที่วันพระวันศีลก็ให้สมาทานด้วยตนเองบ้างรักษาศีลอุโบสถเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลอันนี้เป็นสิ่งสำคัญทานศีลภาวนาเมตตาตนเมตตาสัตว์อันเมตตาสัตว์นั้นกว้างๆก็ให้จำไว้ว่าเบื้องบนตั้งแต่ภวัคคภพลงมาคือว่าภวัคคภพนั้นเป็นภพที่อยู่สูงที่สุดบุคคลใดเจริญเมตตาให้ทั่วถึงอย่างนี้จึงเรียกชื่อว่าเมตตาหลวงหลวงก็คือใหญ่เมตตาใหญ่เมตตากว้างครอบไปในจักรวาลไม่ใช่เฉพาะแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยนี่เรียกว่าจักรวาลถึงอนันตาจักรวาลสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในแผ่นดินนี้จงพากันอยู่เย็นเป็นสุขเถิดนี่แหละเราท่านทั้งหลายเมื่อเราตั้งกายตั้งใจให้ดีฟังให้ดีแล้วก็นำไปปฏิบัติตัวเองจนรอบรู้ในกองสังขารทั้งกายทั้งวาจาเวลาจะพูดทั้งใจเวลามันคิดเมื่อกายวาจาจิตมันพร้อมอยู่ด้วยสติสมาธิปัญญาแล้วอันความสุขกายสบายใจไม่ต้องไปซื้อหาแลกเปลี่ยนมาจากที่ไหนจิตใจสงบตั้งมั่นได้แล้วก็มีความสุขอยู่ในใจความสุขอยู่ในใจนั้นมันดีกว่าความสุขภายนอกความสุขภายนอกนั้นยังมีการบกพร่องอยู่ถ้าบุคคลใดมีสติอยู่ในดวงใจมีสมาธิอยู่ในดวงใจมีสติปัญญาในดวงใจใจของบุคคลผู้นั้นก็ได้ชื่อว่ามีปัญญาเมื่อจิตใจมีปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารได้ญาณอันวิเศษที่จะมาละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของตนก็ย่อมเกิดขึ้นเมื่อญาณอันวิเศษเกิดขึ้นในใจของผู้ปฏิบัติ ก็จะเลิกละกิเลสราคะโทสะโมหะทิ้งตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้